Vi har en melding. Generalstreiken, som etter planen skal gå av stabel i morgen, vil bli utvidet til også å gjelde oberster og majorer.